arz etmeye çalıştım. Her şeyin bir elden çıktığını, birine bağlı bulunduğunu beraber müşahede ettik. En küçük alemden en büyük aleme kadar, insandan cansızlara kadar her şeyin bir ahenk içinde bulunması, büyük cirimlerin çarpışmaması ve insanın etrafında döndürülen her şeyin insana hadim, insana nafi vaziyette bulunması gösteriyor ki insanı kainata gönderen zat daha önce kainatı onun için hazırlamış. Bu gösteriyor ki güneşleri, ayları, yıldızları onların sahibi insanın etrafında döndürüyor. Buna vahdet diyoruz. Her şey bir sultanın elbisesini giymiş, bir sultanın formasını takmış, bir sultana ait alametlerle arz-ı didar ediyor. İşte bu sultanın birliğini gösterir. Buraya kadar olan delillere bir bakıma birden bakışın ifadesiydi bu. Ta Cenab-ı Hakk'ın ezeli iradesini, ezeli hayatını, ezeli kudretini ifade eden başlayıp da onun hikmetine, inayetine kadar sıraladığımız delillerin hepsine birden bir bakıştır. Bütün bu delillerin hepsini bir araya getirdiğimiz zaman esmasıyla, sıfatlarıyla, şuunatıyla bir zat-ı barinin inşallahü teala kalplerimizde öyle zuhur eder, imanının kalplerde zuhurunu müşahede ediyoruz. Bu derste de o derse bir tetimme mahiyetinde kainat ve hiçbir şey esbaba isnat edilemez, tabiatın mahiyeti ve yaratıcının birliği hususlarını arz edeyim. Kur'an-ı Mucizül Beyan, Habibi Edibine Lisan-ı Sübhani olarak قُلْ اِنَّمَا يُوحَى اِلَيَّ اَنَّمَا اِلَٰهُكُمْ اِلَٰهُ وَاحِدٌ فَهَلْ اَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ferman ediyor. De ki, اِنَّمَا يُوحَى اِلَيَّ bana vahyolunan şey ancak اَنَّمَا اِلَٰهُكُمْ اِلَٰهُ وَاحِدٌ siz istediğiniz kadar kafanızda çoğaltın, kanaatinizde çoğaltın, sizin mabudunuz bir tanedir. فَهَلْ اَنْتُمْ مُسْلِمُونَ onun afaki ve enfüsi delillerini gördükten sonra artık Müslüman olup Allah'a teslim olmayacak mısınız? Siz Müslüman olmuş, Allah'a teslim olmuş kimselerden değil misiniz? Buna hayır diyemezsiniz. Hayır diyemezsiniz, hayatiyetiniz buna bağlı. Dünya huzurunuz buna bağlı, ahirette eminatınız, saadetiniz buna bağlı diyemezsiniz, mahiyetiniz bunu haykırmakta, kainatlar bunu haykırmakta diyemezsiniz, Allah'ın kitap halinde yazdığı her şey bunu dile getirmektedir. Öyleyse siz Allah'a teslim olmuş Müslümanlarsınız ve sizin ilahınız efkarınızda çoğalsa bile, kalplerinizde taaccüd etse bile bir tanedir. Nasıl efkarınızda ilah çoğalır, nasıl kalplerde mabut akidesi taaddüt eder, kısaca arz edeyim. Zatında Allah'ın şeriki yoktur. Bunu kainat edasıyla, endamıyla göstermektedir. Müşrik Allah'a eş ortak koşmakla kendi hayalinde kurduğu şeyleri kendi başına bela yapmıştır. Hayattan kendisini tedirgin edecek, müşrikleri kendi başına bela yapmış, ahiret husranına da vesile kılmıştır. Kainat şeriki reddeder. İnsanın mahiyeti de şeriki reddeder. İnsanın fıtratı da şeriki reddeder. Hatta insan kendi duygularıyla dahi bir nizamda, bir kanun mecmuasında iki elin karışmasını reddeder. Reddi müdahale kanunu dediğimiz şey var. Bir köyde bir muhtar olur, iki tane olduğu zaman gürültü çıkar. Bir kasabada bir tane kaymakam olur, iki kaymakam olursa gürültü çıkar. Bir vilayette bir vali olur, iki tane olursa nizam karışır, her şey alt üst olur. Biri diğerinin işine müdahale eder. Bu küçük dairede böyle olduğu gibi ondandır bu. Vahdet vardır kainatta. Bu vahdet vahide delalet eder. Eğer iki mülahazat akla gelse, hemen arkasından onun nizamsızlık, anarşi ve huzursuzluk çıkacaktır. Bugün ortada hakim olan anarşinin temelinde işte fikirlerdeki bu taaddüt, bu şirk vardır. Bugünkü huzursuzluğun, fitne fesadın temelinde zatında ve kainatta olmasa bile fitne ve fesadı çıkaran efkar ve kulüp baştan şirk ve tereddüte düştüklerinden anarşi çıkarıyorlar, huzursuzluk ika ve ihdas ediyorlar. Eğer kalplerini ve kafalarını Allah'a eş ve ortaktan temizleyebilselerdi, bir vahid, ahad ve samet olan Allah'a teveccüh edebilselerdi, anarşi olmayacak, huzursuzluk olmayacak. Kalpler onunla itminana kavuşur. İnsan onunla huzura kavuşur. Huzur başka kapılardan arandığından ve herkes ayrı kapıda aradığından, herkes aradığı kapıyla, herkes aradığı binayla ortaya gelince huzursuzluk çıkıyor. Biri diyor ki, bu çirkin tabirleri arzından dolayı beni mazur görün. Biri diyor ki, bu memleketi kapitalizm kurtarır. Neye diyor bunu? Çünkü Allah'ı bilmiyor, Allah'ın nizamını bilmiyor. Kalbinde ve kafasında şirke yer vermiş. Kalbinde kafasında verdiği şirke yer verdiği bu husus onu anarşiye ve huzursuzluk unsuru olmaya sevk ediyor. Öbürü diyor ki devletçi bir sistem, komünitar bir sistem kurtarır. Niye diyor bunu? Çünkü o da tatmin olmak istiyor. O da ayrı bir kapıya vuruyor. Kapı birliği olmadığından bina birliği olmuyor. Herkes ayrı ayrı odalarda birbirinin aleyhinde gürültü çıkarıyor. Kafaya ve kalbe giren şirktir ki beşeri huzursuz etmiş. Ve haşa ve kella mabudi mutlakın yerine bir kısım doktrinler vaz eden, ilahlaşmış, abideleşmiş, mabutlaşmış, hoyrat insanlar ika edilmiştir. Allah'ın konacağı yere haşa ve kella. Kainatta şirkin yeri yoktur. İnsan fıtratı bunu reddeder. Ve insana zorla insan fıtratının reddettiği şeyleri kabul ettirdiklerinden insanın ruh yapısında kanser hasıl oldu. Bunu arz edeyim. İnsanın vücudu esasen dikkat buyurun. Dıştan müdahaleye, içine değişik bir şey enjekte etmeye karşı kor. İnsanın vücudu belli şeylerden yapılmıştır. Başka insanın vücudu da belli şeylerden yapılmıştır. Ağaç, taş, toprak bunlar da belli şeylerden yapılmıştır. Bu belli şeylerin hepsi ama atoma dayanır, maddeye dayanır. Bir hayvanın vücudunda oksijen, hidrojen, karbon, azot, fosfor neyse varsa insanda da var bunlar. Ama bir insanın kanının içine getirseniz biraz köpek kanı enjekte etseniz hemen vücudun bütün hücrelerinde bir alarm duyarsınız. Birdenbire bir gürültü çıkar bütün vücutta. Bu kanın damlasının herhangi bir hücre tarafından kabul edilmemesi için ordular harekete geçer, seferberlik olur o vücutta. Sonra ne olur? Ya o vücuttaki o kanın gittiği herhangi bir hücre mağlup olur, hastalık hasıl olur, kanser olur, başka dert olur, ölür insan veyahut da vücut o yaralanan, berelenen hücreyi dışarıya atar. Bozuksun sen, bana yaramazsın der, dışarıya atar, kendi sıhhatini korur. Baş başa vermiş bu hücrelerde müşterek, içtimai bir hayat yaşama görüyoruz ve bir de dıştan müdahaleye karşı müşterek karşı koyma görüyoruz. İşte hayat-ı içtimaiyede bir insan vücudu gibi bir araya gelmiş hücrelerden müteşekkildir. Bu hücrelerden bir iki tanesini dıştan bir şey enjekte etmek suretiyle bozarlarsa ve vücut bu zararlı şeyi dışarıya atacak gücü, kuvveti kendisinde bulamazsa mağlup olur, yavaş yavaş cemiyetin bünyesini bu kanser sarar. 300 sene evvel enjekte edilen şey, 300 sene sonra yüz kızartıcı mahiyetiyle, 20. asırdaki bütün şenaet ve denatıyla ortaya çıktığı gibi, köpek kanı enjekte edilmiş içtimai hayal, etrafa salya atarak salma gezmeye başlar. Anladınızsa. Vücut atamadı. Bu zararlı şeyleri atamadı dışarıya. Atamadığı için mağlup oldu. Yeniden bir vücut teşekkül edecek. Allah'ın inayetine istinad ederek yeniden eski kafaların atılacağı, atılacak eski kalplerin çıkarılıp atılacağı, kalplere ve kafalara sadece mabudu hakikinin getirilip koyulacağı, ona iman, ona irfan ve izanın hakim kılınacağı yepyeni bir nesil. Bütün mikroplara, bütün dış müdahalelere karşı koyacak yepyeni bir nesil istiyor. Kurdun kelebeğe dönmesi, kanat çırpıp uçması, ayaklar altında çiğnenmeden kurtulması, ağaçlar başında dönüp durması için yeniden terütaze bir nesil istiyor. Biz bu işi beceremeyeceğimiz artık tebeyyün etti. İslam'ı yeniden gönüllere ikame edemeyeceğimiz tebeyyün etti. Bütün nazarlar, bütün ümitler inşallahü teala Cenab-ı Hakk'ın lütfuyla getirip ikame edeceği bu yepyeni terütaze nesle kalmıştır. Cenab-ı Hak bizi ümitsiz etmesin. Ümidimizi yıkmasın, bizi sergerdan bırakmasın. Kainattaki vahdetten bu hususa geldik. Müşrik şirk ika etmekle, kalbinde ve kafasında şirkin yeri olmadığı halde getirip şirk fikrini sokmakla, fert şahsi hayatını, aile ailevi durumunu, cemiyette cemiyet hayatını dejenere eder, perişan eder. Hazreti Ömer, Hazreti Halid'i en muvaffak olduğu bir devrede ve en kritik anda kumandanlıktan azlediyor. Bunu mükerreren arz etmiştir. Yermut vakası ki İslam tarihinde bir dönemeç noktasıdır. 300 bin tane Bizans ordusunun karşısında 20-30 bin, 40 bin Müslümanın ölüm kalım mücadelesi yaptığı bir muharebedir. Tam bu muharebenin cereyan ettiği esnada Hazreti Ömer, Hazreti Halid'i azletti. Ve huzuruna aldı onu. Bu orduda küçük bir küskünlük hasıl etti ama Hazreti Ömer'e itimatlarından dediler ki bir şey vardır, bilemiyoruz. Bunun altında bir şey vardır. Ve büyük kumandan, hayatında hiç mağlup olmamış kumandan, 3000 kişiyle dahi 100.000 kişiyi darmadağınık eden, altını üstüne getiren büyük bir insandır. Onda Allah'ın yarattığı fazilet ve meziyetler, madenine koyduğu altın, Resulullah'ın ateşin üzerine koyduğu potada erimiş, tam kıvamına gelmiş bir nar-ı beyza olmuştur. O Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın has tilmizidir, muvaffak tilmizidir. Her şeyin ona borçludur. Vaka mahiyetinde mükemmel madenler vardı, bunu işleyecek bir sarrafa, bunu işleyecek bir kuyumcuya ihtiyaç vardı. Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam bu vazifeyi yaptı. O en can alıcı noktada onu azlediverdi Hazreti Ömer. Boynuna da Muhammed İbni Mesleme tarafından sarığı takıldı, huzuruna götürüldü. İstintak etti, isticvap yaptı. Ne kadar kazancın var senin? Sen bir askersin, bir komutansın. Şu kadar maaş alıyorsun. Gelirin şu kadar, giderin şu kadardır. 5 kuruş fazla çıkarsa canını okurum dedi senin. Anlattı bunları, tertemiz defterini serdi önüne kumandan. 1 kuruş alacaklı verecekli değildi. Ve ona şöyle dedi. Ve sonra bu dediği şeyi de beyanname halinde neşretti. Bütün halka duyurdu. Halit, Allah şahit, seni seviyorum. Fakat halk zaferleri senin şahsında buluyordu. Müslümanların elde ettiği muvaffakiyetleri senin şahsında buluyordu. Ben biliyorum ki bu zaferleri, bu muvaffakiyetleri bize ihsan eden Allah'tır. Ömer'in tevhid anlayışı, kimseye tesiri hakiki vermemesi, Halid'i bu noktada azletmesi ve Halid'in buna kanaat edip kumandan olarak savaştığı ordunun içinde hayatının sonuna kadar er olarak savaşması, bu tevhid akidesine dayalıdır. En büyük sebebe dahi tesiri hakiki vermeme, her şeyi doğrudan doğruya Allah'tan bilme. Bu sebep üzerinde az durayım. İnsan aklıyla, izanıyla, idrakiyle kainata baktığı zaman her şeyin bir sebebe bağlı bulunduğunu görür. لِكُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا فَاَتْبَعَ سَبَبًا. Adeta onun nazarında sebepsiz hiçbir şeyin cereyan etmediği bir vakıa, bir kaziyettir. Allah Celle Celaluhu sebepleri izzetine, azametine perde yapmıştır. Burada çok dakik bir husus vardır. Allah her hadisede kendisini gösterir de fakat ben burada varım şeklinde sana apaçık duyuracak şekilde değildir. Birincisi, biz burada imtihandayız. Hassasiyet gösterecek, bu meseleyi kavrayacak, tevhide girecek, vahdete varacak ve tevhidin mükafatına erecek, ancak bu imtihanda muvaffak olan kimseler olacaktır. İkinci husus, çok adi, deni şeyler vardır ki, akıl ilk nazarda baktığında onları Allah'a isnat etmeyi hoş görmez. Onun için Allah Celle Celaluhu zahiren o sebepleri koymuştur ki, zahiri çirkin olan o şeyler o sebeplere isnat edilsin. Mesela hayvanın kuyruğunu kaldırması, hayvanın tabi yapması, meselesi Allah'ın yaratmasıdır. Ama zahiren hayvanın kuyruğunun kaldırılması, hayvanın defi tabi yapması o hayvana isnat edilir gibi görünür. Çünkü bu zahiren çirkin bir iştir. Haddi zatında çirkin değildir. İnsan metabolizma artıklarını dışarıya atmasa çatlar. Bu ne büyük nimettir insanın defi tabi yapması. İşin altında bu vardır ama sen daima bunun bu yüzünü göremediğinden bu çirkin işi Allah'a isnat etmeyi hoş görmezsin. Kalbin reddeder bunu. Mutezile işte böyle samimi bir noktadan sapmıştır. Bu çirkin şeyler Allah'a isnat edilmez. Böyle basit şeylerle büyük olan Allah meşgul olmaz düşüncesiyle herkesin işini herkese isnat etmek suretiyle yeryüzünde varlıklar sayısınca mabutlar kabul etmişlerdir. Halik olarak. Hüsnü niyetle girilmiş fakat kötü bir netice doğmuştur. Ama biz böyle anlıyoruz. Sebepler izzet ve azamete dokunabilecek zahiri bir kısım şeylerdir. Dokunacak şeylere perdelerdir. Bir yönü de budur bu işin. Bir diğer yönü de esbabın Cenab-ı Hak bu kainatta imtihana tabi tuttuğu kimseleri kendi iradelerini kullanmak suretiyle bir kısım şeylerden değerlendirsinler, apaçık tevhide her şeyi dayamasınlar. Yani şunu demek istiyorum. Allah onların mahiyetlerine koyduğu kabiliyetleri ancak ilmi yolda araştırmak, bu gibi esbabın verasında daha ne var, onun verasında ne var, onun verasında ne var, araştırmaya vesile olsun, mahiyetlerindeki madenler işlesin, kabiliyetleri inkişaf etsin. Allah her şey gibi bütün ulum, fünun ve hakaiki karşımıza dökseydi, biz melekler gibi bütün kabiliyetlerle mücehhez olsak dahi olduğumuz yerde kalacaktık. Ama öyle yapmıyoruz. Diyoruz ki su oksijen ve hidrojenden mürekkeptir. Bunun arkasında ne vardır? Bunun arkasında da bir çekirdek, bir elektron vardır. Bunun arkasında ne vardır? Dalga vardır. Dalganın arkasında ne vardır? Dalganın dalgası vardır. araştırıyor ve çeşitli ilimlerin tekevvününe vesile olabilecek kanunlar bahsediyoruz. Sudan havaya, havadan toprağa kadar her şey, bir kısım meselelerin zahiri sebebi ise biz bunları araştırıyor, ilim ediniyor, fünun yapıyor ve aynı zamanda kabiliyetlerimizi inkişaf ettiriyoruz. İşte bunlardan ötürü Allah sebepleri vaz etmiş. Sebepler vaz edilmiş ama insan sebepsiz hiçbir şeyin olmadığını görmekle beraber meseleleri sebeplere dayarsa evvelki şık hata olduğu gibi bu şık da hata olur. Her şey bir sebebe dayalıdır. Bu hakikatin ifadesidir. Zahiren öyle olması gerekiyor. Bir çocuğun dünyaya gelmesini anne ve babanın bir araya gelmesi sebebine bağlıyoruz. Bir ağacın meyve vermesini yağmurun yağmasına, güneşin vurmasına, o ağacın canlılığını muhafaza etmesine, yeni baharda yeniden neşvinema bulmasına bağlıyoruz. Toprağa, suya bağlıyoruz ağacın gelişmesini, meyve vermesini. Suyu da hidrojen, oksijene bağlıyoruz. Onu da atomlara bağlıyoruz, parçalara bağlıyoruz, küçük parçalara bağlıyoruz. Bütün bunlar zahiren aklımızı tatmin edici mahiyette görünse bile, fakat haddi zatında sebep diye saydığımız bu şeylerin hangisinin ucundan tutsak gitsek bunların hepsinin birer müsebbep olarak karşımıza çıktığını göreceğiz. Bu husus biraz incedir, arz edeyim. İnsan nereden geldiğini düşünüyor. Sen nereden geldin diye sana sorsalar dersin anamın karnından geldim. Yahu anan karnına nereden geldin deseler düşünürsün, babamdan geldim dersin. Tam doğru bir şey değildir, bir cevap değildir bu. Bu bir sebeptir. İlk geldiği yeri sebeple izah tarzını böyle bulur. Fakat kendisi de inanmaz buna. Kalbin itminana kavuşması için bakın anne sebeptir. Halbuki bu sebep şimdi babaya nispet edildi mi müsebbep oluyor. Sebebin neticesi oluyor. Pekala babana nereden geldim bir düşünür. Babamın yediği gıdalardan geldim. Şimdi baba oldu müsebbep, gıdalar oldu sebep. Yahu gıdalara nereden geldin? Gıdalara da işte şöyle moleküller vardı, onlardan gıda haline geldi. Mesela amino asitler falan, mesela şekerler içime girdi, böyle oldu. Yahu onların terkibi nasıl oldu? O da şöyle oldu. Bunlar nasıl nizama düzene girdi? Bir nazım var galiba. Bunları tanzim eden birisi var. Bir hakim var, böyle faydalı, maslahatlı hale getiriyor. Sırasıyla bunları dizdiğimiz zaman, ucundan tutup gittiğimiz zaman, karşımıza sebep olarak çıkan şey, bakıyoruz başka bir şeyin neticesi. O da başka bir şeyin neticesi, o da başka bir şeyin neticesi, uzayıp gidiyor, hal çaresi bulamıyoruz. Hiçbir sebep düşünmeden, her şeye karşı gözleri kapalı yaşamaya biz, akılsızlık ve af buyurun aptalca yaşama diyoruz. Bütün araştırma, karıştırma, tetkik ve tahkik etme kabiliyetlerinden, uzak yaşamaya akılsızlık diyoruz. Bu sebepler araştırılacak. Ama bu sebepler araştırılırken herhangi bir sebebe bağlanıp kalma, arkasını düşünmeme ve tam kalbe itminan verecek. İnsanı huzura kavuşturacak sebeplerin sebebini bulamadan durma, buna da akılsızlık diyoruz. Onun için İbn Sina teselsülü iptal ederken vacibül vücuda o güne kadar söylenmemiş bir at söyler. Her şey mümkünül vücut. Bu da olabilir, bu da olmuştur, bu da olabilir, bu da olmuştur. Öyle birisi lazım ki bunların arkasında onun hakkında olabilir demeyelim. Onun hakkında onun varlığı zatındandır diyelim. İşte sıralamış bunları son noktaya geldiğinde vacibül vücut demiş. Vacibül vücut adı Allah'ın Celle Celaluhu hadiste, sünnette, kitapta olan şey değildir. Allah'ın varlığı kendisinden lizatihidir. O lizatihi vardır. Kimseye dayalı değildir. Her şey ona dayalıdır. Her şey bir sebebe bağlı görülebilir. Fakat sebepler de sebeplere bağlıdır. Bütün sebeplerin, müsebbetlerin bağlı bulunduğu birisi vardır. O Allah'tır. Ona müsebbibül esbab diyoruz. Ona vacibül vücut diyoruz. O günden bugüne kelamcı elini almış, zat-ı bari derken vacibül vücut diyor. Varlığı kendisinden mümkün değildir. Sebebe dayalı değildir. Müsebbep olabilecek duruma düşmeden müberra ve münezzehtir Allah. Müsebbibül esbaptır. Onun berasında artık hiçbir şey düşünülemez. O daha evvelki dersleri anlatırken Allah'ı kim yarattı haşa ve kella meselesine, o lizatihi bir varlıktır. Benzetmek olmasın, çekici kuvvettir. Çekici olduğundan artık herhangi bir çekiciye muhtaç değildir diyoruz. Devir ve teselsül iptal sadedinde o zaman bir kısım misaller arz etmiştim. Meseleyi ele alırken bir yönüyle sebeplere yer verme, fakat beri tarafta sebeplerin gidip neticede bir şeye dayanmasını düşünme, bu akıllı olmanın ifadesidir. Bunu bir ders evvelde arz etmiştim. Bedevi şair Resulullah'ın huzuruna geldi sallallahu aleyhi ve sellem. Allah Resulü onu istintak etti. Allah'ın mevcudiyetine inanıp inanmadığı mevzunda istintak etti. O el-ba'retu tedullu alel-ba'iri ve atharul akdami tedullu alel-mesiri dedi. Bir yerde gördüğünüz deve tersi oradan devenin geçtiğine delalet eder. Bir yerde bir iz varsa iz yapan birisi vardır. Bir yerde bir ayak izine rastlarsanız bir insan yürümüş demektir. Kendi kendine bir ayak izinin meydana gelmesi düşünülemez. Ve sonra başını kaldırıyor. Semanın burçlarına bak, vadi vadi yere bak, bütün bunlar hepsi birer izdir, birer eserdir. Her şeyi gören, her şeye vahdet veren, her şeyi bir istikamete sevk eden, alim ve habir olan Allah'ın varlığına delalet etmiyor mu diyordu. Deve çobanı söylüyordu bunu, müthiş bir basiretin ifadesi olarak. Evet, biz sebeplerin uçlarından tutacak, karıştıracak, fakat neticede müsebbibül esbaba gideceğiz. Hiçbir sebep kalbe itminan verecek keyfiyette ağırlığa sahip değildir. Hiçbir şey insanı huzura kavuşturacak kadar büyük bir sebep değildir. Ama gelin görün ki insanların her birisi bir sebebe tapmış, her birisi bir sebebi mabud-u mutlaka iman ve irfanın yerinde kalbine yerleştirmiş, her birisi başka bir vadide değişik bir putperest olmuş, insanlığın karşısına çıkmış. Ve 20. asrın mezum putu, sebeplerin sık sık cereyan ettiği tabiat alemidir, tabiattır. Bu iki mesele birbiriyle çok yakından alakalıdır. Adını değiştirdiler, şimdi doğa diyorlar, netice değişmez. Doğa dedikleri zaman tabiat kastediyorlar, doğa kanunları dedikleri zaman tabiat kanunları kastediyorlar. Hazreti Adem'in karşısında şeytanla başlayan bu küfür, Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın karşısında Ebu Cehil'le devam etmiştir. Devri Adem'den kıyamete kadar küfür iman mücadelesi devam edecektir. Ve küfrün mabududur tabiat. Falanı kim yarattı? Tabiat yarattıdır. Filanı kim yarattı? Tabiat yarattıdır. Doğa kanunları. Şu iş nasıl oldu? Doğa kanunu der. Su nasıl meydana geldi? Doğa kanunu der. Her meselede evinizdekinden üniversitedekine kadar herkes her şeyi en büyük sebep olarak doğa kanunlarına irca eder ve verasında artık bir şey düşünmek istemez. Bu yeter baradır. Hatta meseleyi biraz daha ileriye götürmeye kalkışırsan, o kadar derin kurcalamaya lüzum yok, işte bu böyledir. İleride keşfedilecek, anlaşılacaktır. Haddi zatında manası ve mahiyeti belli olan, tabiata bu şeylerin isnadı pek de yerinde değil, gerekli değil ama, fakat beşer fıtraten kerim olduğundan muhakkak büyük bir sebep arıyor, hakkı ararken batıl eline geçiyor, koynuna koyuyor, saklıyor onu. Cevher ararken yılan eline geçiyor, koynuna koyuyor, tabiat da onu sokuyor artık. İnsanın fıtraten kerim olması, şerif olması, bunun manasını arz edeceğim. Su nasıl meydana gelmiş, doğa kanunu. Ağaç nasıl büyüyor, doğa kanunu. Nasıl çiçek açıyor, doğa kanunu. Nasıl meyve veriyor, doğa kanunu. Ağacın gelişmesinde şu seyir birbirini takip etmese olmaz. Doğa kanunu öyle olması lazım. Havayı teneffüs ediyoruz çeşitli gazlardan mürekkep. Bize faydalı olanı biz yutuyoruz yuttuğumuz sular gibi, doğa kanunu. Ağaca faydalı olanı ağaç yutuyor, doğa kanunu. Ne esrarengiz şeydir bu, ne mükemmel mekanizmadır. Mahiyeti nedir acaba bunun, böyle enteresan işler yapıyor. Böyle aklı hayali durduracak şeyler yapıyor. Ama mahiyetine kimse yanaşma niyetinde değil. Doğa derken veya tabiat derken, onlar öyle dedikleri için ben ağzıma şu uydurma tabiri aldım. Tabiat derken bundan iki şey kastedilir. Bakın, tabiat dediği zaman insan ne kasteder? Şu ağaçlar, taşlar, kuşlar, şakır şakır akan sular, meyve veren bağlar, bahçeler, aylar, yıldızlar, güneşler, bütün bunlar tabiattır. Yani eşyanın kendisi tabiattır. Topyekün aylara, güneşlere, otlara, ağaçlara, insanlara bakıyoruz ve diyoruz ki topyekün bunlar tabiattır. Tabiat dediğinde insan bunları kastediyorsa, yani su tabiat, tabiatın tamamlayıcı bir unsurudur. Ateş tabiatın tamamlayıcı bir unsurudur. Hava tabiatı tamamlayan bir unsurdur. İnsanlar, canlılar tabiatı tamamlayan unsurdur. Ağaçlar tabiatı tamamlayan unsurdur. Dağlar, taşlar, aklımıza ne gelir hepsi tabiatı tamamlayan unsurlardır. Ali, Veli, Bekir, Osman'ı tabiat yarattı derken ne diyor adam biliyor musunuz? Suyu su yarattı diyor. Toprağı toprak yarattı, semayı sema yarattı, ağacı ağaç yarattı gibi bir safsata içine düşüyor. Halik, mahluk karışıyor burada birbirine. Bu ya doğrudan doğruya materyalistlerin, hususuyla onların içinde monimizme sahip olanların hiçbir şey yoktu, kadimden beri vardı, hiçbir şeyin yokluğu düşünülemez şeklinde inanacaksın. Her şey öteden beri vardır ve Allah'ın dış görünüşüdür haşa ve kella. Küfürdür bu, tebeddül ve tağayyür vardır. Veyahut da tabiat tabiatı yarattı sözünden hiçbir şey anlamıyoruz, bir safsata bu. Doğa kanunu demekle, tabiat demekle meselenin mahiyeti halledilmiyor. Bakın bu işin birinci şıkkıdır. Tabiat dediğimiz zaman tekrar ediyorum, ya gözümüzle müşahede ettiğimiz, nazarımıza bir kitap halinde kendisini arz eden ve bizim endamına nazır bulunduğumuz, icabında karşısında şairane sözler söylediğimiz, ondan kanunları çıkardığımız, şu Allah'ın yarattığı manzumedir, şu kitab-ı kebirdir, şu Allah'ın sanatıdır. O zaman neticeyi arz ediyorum, gökleri gökler yarattı demek manası çıkar, yerleri yerler yarattı, suyu su yarattı, halik mahluk iç içe girdi, herkes kendi kendini yarattı gibi bir şey olur. O zaman belli bir kanun var fizikte, illiyet, maluliyet prensibi, her şeyde bir illet olacak, bir sebep olacak, bir sonucu olacak haline bunun. Sebep sonuç, tenasüb-i illiyet prensibi, sebep sonuç arasında münasebet, bunlarla bunu telifin ve tevfikin imkanı yoktur. Bu işin birinci çıktı. siz de gördünüz ki tabiat yarattı demekle esaslı bir şeye dayanmış olmuyorlar. İkinci şık, kanunu diyorlar, doğanın kanunu, tabiatın kanunu. Nedir tabiatta kanun? Değişik bir şey söylüyorlarsa söylesinler, dinleyelim. Ama şöyle anlıyoruz biz. Mesela cazibe tabiatta bir kanundur. Çekme kanunu. Mesela itme kanunu, anil merkez. Kaçma kanunu. Mesela atomlar arasında birbirini çekme. Mesela moleküllerin bir araya gelmesi. Mesela terkiplerin hasıl olması, suyun hasıl olması birer kanundur bunlar. Mesela bir enerjinin bir cismi yürütmesi, hayatiyetini ayakta tutması, mesela motorun içinde benzinin enerjiye döndüğü zaman motoru yürütmesi, mekanizmayı çalıştırması, bunlar birer kanundur. Mesela bir çekirdekte büyüme, neşvi nema bulma kanunu vardır. Mesela toprakta bu neşvi nema bulma kabiliyetinde bulunan tohumun patlamasını, çatlamasını, infilak ve inşikakını temin etme kabiliyeti vardır. Hastalar vardır, sıfatlar vardır. Mesela suda bu ameliyeyi yapma kabiliyeti vardır. Havada bu işi okşama gelişmesini temin etme kabiliyeti vardır. Kanun dediğimiz zaman bunlar düşünülür. Yani annenin, babanın bir araya geldiği zaman küçük canlının spermin yumurtaya gitmesinde doğum kanunu vardır. Ceninin teşekkülü vardır, rahmi maderde gelişmesi vardır. Kanun bunlar. Bu kanunlar eşya ile kaim kanunlardır. Ya biraz evvel arz ettiğim gibi doğrudan doğruya eşya, mahiyeti eşya, mahiyeti eşyaya vaziyet etti olduğu diyeceksin. Ben beni yarattım gibi bir safsatı olur bu. Gözüm gözümü yarattı, ağzım bilmem neyi yarattı, burnum kulağımı yarattı gibi bir safsatı olur bu. Veyahut da hastalar yarattı. Bu sıfatlar arz ettiğim gibi kanunlar yarattı diyeceksin. Misale bak. Bir tohum elimize alalım. Bir buğday tanesi. Onu toprağın içine koyalım. Ve sonra biraz su dökelim. Biraz havalansın. Ve Allah'ın güneşten gönderdiği ışınlar gelsin, çarpsın ona, o tam neşvi nema bulma vasatını bulsun, göreceksiniz o hemen kabaracak, şişecek, patlayacak ve içinden bir şeyim çıkacak, sert toprak tabakasını delecek, yukarıya doğru arz-ı didar etmeye, arz-endam etmeye başlayacak. İşte bunlar bütün birbirini takip eden kanunlarla meydana geliyor. Tohumda kanun, toprakta kanun, havada kanun, suda kanun. Bunlarla meydana geldiğini görüyoruz. Zahiri esbab olarak. Fakat soruyorum size, hiçbirinizin aklından geçer mi? Tohumun içindeki bu rüşeğimin çıkmasını temin eden kanun tohumu yarattı. Toprağın içinde tohumu geliştirmeye müsait kanun tohumu veya toprağı yarattı. İlk defa eşya olmadan kanunları tasavvur etmeye imkan yoktur. Hiçbir şey ortada yokken kanunlar nasıl yaratıyorlar? Bunu da bir bilelim. Nasıl enerji maddeyle kaimdir? Maddeyi düşünmeden enerjiyi düşünmeye imkan yoktur. Yani kainatta bir gün atom yoktu, elektronu yoktu, dalgası yoktu, dalganın paketi de yoktu, etiri de yoktu, enerjiyi düşünmek mümkün değildir. Enerji maddeyle kaimdir. Senin vücudundaki enerji senin vücudunla kaim, kainattaki enerji hepsi kendisi beraber bulunduğu mekanizma ile kaimdir. Madde olmadan enerji düşünmeye imkan yoktur. Öyle de kavanine mahal olabilecek tezgahlar bulunmadan kanunları düşünmeye imkan yoktur. Kanunları tek başına düşünmek demek safsatadır. Kanunları hayali olarak tek başına düşünsek, küreler yoktu, cazibe vardı. Ve sonra cazibe küreleri yarattı, bu da ayrı bir safsata olur. Bir başka misal arz edeyim. Tohumu anladıksa, tohumda neşvi nema kabiliyeti var. Bu kabiliyetin tohumu yarattığına kanaatiniz bilmem hasıl olur mu? Bu kabiliyetler bu tohumu yarattı derseniz doğal kanunları yarattı diyelim hep beraber. İki şıkta da görüyorsunuz ki doğa kanunu, doğa demek hafsatadan ibaret oluyor. Daima kullandığımız bir araba vardır. Bu araba bir mekanizmadır. Bir makinadır bu. Belli bir düzen içinde kurulmuş, belli işler yapmak için hazırlanmış bir makinadır. Bu bizim kullandığımız taksilerden olursa benzini korsun motoruna, ondan sonra onun karbüratörü vardır. Oradan bujinin ucuna gelecek yere gelir, buji çakar derken motor çalışır, elektrik hasıl eder derken motorda bir kısım şeyleri harekete getirir, tekerlekler döner yürür. Bu bir kanundur esasen. Tekerleğin dönmesi bir kanundur, başka bir şeye bağlı. Bujinin çakması bir kanundur, başka bir şeye bağlı. Çaktıktan sonra elektriğin meydana gelmesi bir kanundur, başka bir şeye bağlı. Ve bütün bunların hepsi bir kanundur, başka bir şeye bağlı. Benzin esasen Allah'ın bir kanunudur, bir kanunuyla meydana gelmiş mürekkep, o da başka bir şeye bağlı. Fakat bütün bu kanunlar bu motoru meydana getirdi, bu motordaki çalışmayı meydana getirdi iddia edilemez. Çünkü motoru yok ettiğimiz zaman kanunu yok kabul edeceğiz. Onun içindir ki misalleri 100 tane yapıp çoğaltabiliriz. Ne tabiat dendiği zaman ne de tabiat kanunu dendiği zaman sadre şifa verir bir mana ifade etmemektedir. اِنَّ اللّٰهَ خَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوَى يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَمُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ ذَٰلِكُمُ اللّٰهُ فَاَنَّا تُؤْفَكُونَ Allah o Allah'tır ki çekirdeği yaran O'dur. Toprağın altında rüşeğimi çıkaran O'dur. Otu bitiren Allah O'dur. خَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوَى يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ Ölüden diriyi çıkaran Allah O'dur Celle Celaluhu. Tabiata isnat edip, sebeplere dayayıp şirke düşmeyin. Tabiatın esasen hiçbir dehli yoktur. ذَٰلِكُمُ اللّٰهُ فَاَنَّا تُؤْفَكُونَ Size diyorum dikkat edin, bütün bu işler hepsi Allah'ın eliyle olmaktadır. Hakimi mutlak Allah'tır. Artık nasıl yüz çeviriyor, başka şeylerin arkasına nasıl düşüyor, eşyayı nasıl başka şeylere istat ediyorsunuz diyor, sana tevbih ediyor, yüzüne vuruyor senin. Bu kadar akıl ve mantık dışı yollara sahip olmak, böyle akıl ve mantık dışı kaziyelerle kendini tatmine çalışmak, esasen illiyeti maluliyeti bilmeme, sebebi müsebbebi bilmeme, sebebi sonucu bilmeme, aklını, kabiliyetini, idrakini kullanamama ve böylece kendi durumundaki varlıkların seviyesine düşmenin ifadesidir. Masum ve mahfuz buyursun. Bu basitçe ve avamca bu meselenin şerre izahı oldu. Tedavül efkarda olduğundan, çok raişte bir mesele bulunduğundan ve her şey kendisine isnat edildiğinden arz ettiğim şıkların dışında bir mana ve mahiyeti varsa arz etsinler dinleyelim. Fakat arz edilen şıklar içinde hiçbir şey tabiata isnat edilecek kadar hakir değildir ve tabiat hiçbir şeye menat olabilecek, vesile olabilecek kadar güçlü, kuvvetli değildir. Allah yar ve yardımcımız olsun. Cenab-ı Hak bizlere insaf-ı izan ihsan eylesin. Mevizenin bidayetinde arz ettiğim gibi gökte ve yerde esasen zerre kadar şerikin parmak karıştıracağı bir yer yoktur. Zerre kadar şerikin parmak karıştıracağı bir yer olsa her şey altüst olacaktır. Suni şeriklerin işe müdahalesi neticesinde bugünkü anarşi, fikirde anarşi, kalpte anarşi, İçtimai hayatta anarşi meydana gelmiştir. Fert şirki başına bela yapmıştır. Başına bela yaptığı şirkle hayat içtimaiyeti o, ifsat şebekesi içine girmiş, ifsat şebekesi teşkil etmiş ve cemiyet içinde daima fesat çıkarmıştır. Fert kendisi işe şirki karıştırmakla bunu yapmıştır. Kainatta şerikin parmak karıştıracağı zerre kadar bir şey yoktur. لَوْ كَانَ ف۪يهِمَا آلِهَةٌ اِلَّا اللّٰهُ لَفَسَدَتَا لَوْ كَانَ ف۪يهِمَا آلِهَةٌ اِلَّا اللّٰهُ لَفَسَدَتَا Gökte ve yerde mabud-i mutlaktan başka ilahlar olsaydı, gök ve yer fesada giderdi diyor Allah Celle Celaluhu. مَتَّقَدَ اللّٰهُ مِنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ اِلَٰهٍ اِذَنْ لَذَهَبَ كُلِّ اِلَٰهٍ بِمَا خَلَقْ وَلَا عَلَى بَعْدُهُمْ عَلَى بَعْدٍ Allah bir yardımcı, bir velet edinmedi. Allah'ın evladı yoktur, eşi ortağı yoktur, menendi yoktur, yardımcısı muini yoktur Allah'ın Celle Celaluhu. Allah bir tanedir. مَتَّقَدَ اللّٰهُ مِنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ اِلَٰهٍ Onunla beraber başka bir ilah da yoktur. Gökte ve yerde iki ilah tasavvur edilemez. Ve Kur'an bunu anlatıyor. اِذَنْ لَذَهَبَ كُلِّ اِلَٰهٍ بِمَا خَلَقْ Her ilah yarattığı mahlukatı alır götürüverir. Herkes yarattığı mahlukata vaziyet eder. Ve böylece keşmekeşlik olur. Suyu biri yaratsa, havayı biri yaratsa, su, hava aralarında taarruz olduğu zaman hayat sönüverir. İnsanı biri yaratsa, gıdasını birisi yaratsa taarruz olur, ayrı ayrı şeyler olur. Birinin yaptığını öbürü bozar, öbürünün yaptığını öbürü bozar. Gökte ve yerde mabud-u mutlakın dışında ilah tasavvur edilse yer gök fesada gider. وَلَعَلَى بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ Onlardan biri diğerine galebe çalar, biri diğerine üstün gelir. Bununla kelamda uzun tahlili yapılan bürhan-ı temanun temel şeyleri anlatılmış oluyor. Arz edeyim onu. Kainattaki vahdet, kainattaki insicam, kainattaki nizam ve ahenk esasen şeriki reddetmektedir. En iptidai bir akılla dahi beşer uzun zaman bunu düşünebilmiştir. Bir çoban dahi Allah bir tane olur, iki tane olamaz dediği devirler uzun devirler olmuştur. Ama bu asırda olduğu gibi insanların bir sürü kutun arkasına, bir sürü totemin arkasına, bir sürü şirkin içine saplandığı devirler de olmuştur. Allah helak eylesin. Kainata iki ilah müdahale edemez. Bir, reddi müdahale kanunu vardır. Bidayette arz ettim, bir yerde iki hakimin bulunması fesada bâdi olur. İkisinin karar vereceği bir noktada iki zatın karar vermesi fesada, anarşiye sebebiyet verir. Babanın işine ana karıştı mı evde huzur gider. Baba çocuğu tokatladığı zaman anne alır sinesine basarsa çocuk da anarşist, duygusuz ve hissiz olur. Şayet anne hakimse evde, o tokatladığı zaman baba aynı şeyi yaparsa yine aynı netice çıkar ondan. Orada herkes bir birlik içinde hareket ederse vahdet olur ve fesattan kurtulma olur. Reddi müdahale diyoruz. Allah şerik istemiyor Celle Celaluhu. Ve kainat hepsi şerik, eş ortak istemesiyle, eşlerin, ortakların bir arada beraber bulunmasıyla, bu mahiyetiyle Allah'ın birliğine delalet ediyor. Allah Celle Celaluhu öyle ayarlamış. Bir yerde sana dur demiş, seni durdurmuş. Öbür yerde öbürünü durdurmuş ve böylece kainatta bir muvazene kurmuş. Ama onlar da haşa ve kella, hayalinde dahi olsa birkaç tane tasavvur etsen, onlarda dahi böyle karşılıklı birbiriyle vuruşma, kendi adına hakim olma, hakimiyet kurma meselesi bahis mevzu olacaktır. Onun için وَلَا عَلَى بَعْدُهُمْ عَلَى بَعْدٍ diyor. Bazısı bazısına galebe çalacaktır. Bazısı bazısına üstün gelecektir. Bu işin birinci şıkkı. İkinci şıkkı, tasavvur ettiğin şeriklerden, kabul ettiğin esbaptan veya haşa ve kella üluhiyet adına iki ilah kabul etmeden, bu ilahlardan bir tanesi tek başına kainatı idare edecekse, ikincisi lüzumsuzdur. İkincisi lüzumsuzdur. Biri tek başına idare edemiyorsa kainatı acizdir. Aciz Allah olamaz. Bir de şu şıkka bakın. Bütün kainatı kabzayı tasarrufunda tutamayan bir tek şeye hakim olamaz. Çünkü her şey her şeyle bağlıdır. Sineğin gözünü yapan zat, güneş manzumesini hazırlayan zattır. İkisi arasında münasebet vardır, alaka vardır. Öyleyse güneşi oraya koyamayan sineğin gözünü yapamaz. Sineğin kanadını yapamaz, gökyüzünün kanatlı kuşları olan yıldızları yapamayan zat. Her şeyle bir münasebet vardır. Öyleyse bu ilahlardan bir tanesi, ilim, kudret ve iradesiyle diğerini dahi hakimiyeti altına alamazsa ilah denemez, aciz demektir. Yani ilah kainatta bulunan her şeyi hakimiyeti altına alamazsa acizdir. Aciz olan Allah olamaz. Hakimiyeti altına alıyorsa şayet öbürünü, öbürü ilah olamaz çünkü acizdir, hakimiyet altına girdi. Bir başka yönüyle, Ali bir iş yapmak ister, Veli de bir iş yapmak ister. Ali'ye o bir iş yaptırır, Veli'nin işiyle çarpışır. Belki Veli'ye bir iş yaptırır, Ali'nin işiyle çarpışır. Onun yaptığı onun işiyle, onun yaptığı onun işiyle çarpışır. Kainatta hadiseler gösteriyor ki, şerikin yeri yoktur. لَوْ كَانَ ف۪يهِمَا آلِهَةٌ اِلَّا اللّٰهُ لَفَسَدَتَا Gökte ve yerde, mabud-u mutlakın dışında ilahlar olsaydı, yer gök fesada giderdi. Bu hususta bir kısım misalleri arz etmekle meseleyi daha uzunca müzaha kavuşturmayı düşünüyordum ama ezan-ı Muhammed okunduğu için bu kadarla iktifa edeyim. Yeri gelirse inşallahü teala Cenab-ı Hakk'ın kainatta mütecelli isimlerini anlatacağım, arz edeceğim yerde yine temas eder arz ederim. Bugünlük bu kadarlıkla iktifa edelim. Allah tevfikat-ı sübhaniyesini yar etsin. Tabiata, esbaba kul olmadan bizleri masum ve mahfuz buyursun. Şerikler arkasına düşmeden, şerike kalbimizde kafamızda yer vermeden Allah bizi masum ve mahfuz buyursun. Fikirde, kalpte, ruhta, hayatta, çalışmada, her şeyde bizi tevhid ufkuna, tevhid semasına ulaştırsın. Lillahi Teala'l-Fatiha. صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأولاده وأزواجه وأصحابه وأتباعه وأحفاده أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله تعالى وأطيعوه فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الهاشمي الكريم Muhterem Müslümanlar, insan iman meselesinden çevreyle münasebetleri ne kadar peşin kanaatlardan, peşin kararlardan, muhkem kaziyelere, kafasında kurduğu muhkem kaziyelere bağlı olmadan kurtulduktan sonra doğruyu elde eder, doğru yaşamayı elde eder, doğru olarak yaşama lütfuna mazhar olur. İmandan en küçük amele, amelin en teferruatına kadar kafasında bu kabil kaziyeler varsa, çevresiyle münasebetlerinde bir kısım huzursuzluklar, dengesizlikler olduğu gibi yıkmalar, sürtüşmeler olduğu gibi iman meselesinde de hemen çarçabuk daire imana giremez, Allah'ın lütuflarından istifade edemez. İnsan en evvel Cenab-ı Hakk'ın ilk suresiyle anlattığı gibi kendisini hür, her türlü kayıttan azade kabul etmesi, o hale getirmesi gerekir. Ayağında prangası olan, boynunda tasması olan insanın hür insanlara yakışır iş yapmasına imkan yoktur. Peşin kaziyelerin, kanaatların esiri kimsenin o kaziyelerin tesirinden kurtularak sağlam karar vermesine imkan yoktur. Bir hakim karşısına getirilen kimse hakkında peşin kanaati varsa, onun getireceği delilleri, onun adına ifade verecek şahitlerin ifadelerini o kanaatinin rengiyle değerlendirir. Ve sonra görürsünüz masum adam mahkum olur. İnsan bu kararlardan kendisini uzak tutmadıktan, gerçekten hür olduğunu vicdanıyla hissedemedikten sonra vereceği bütün kararlar böylesine malul ve mesmu olacak keyfiyette olmayacaktır. Bu kaziyelerden kafasını temizleyemeyen, peşin hükümlerden sıyrılamayan çok kimseler Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın nurunu gördükleri halde İslam içine giremediler. Ebu Cehil uyanık bir insandı. Zeki, görgülü ve kültürlü bir kimseydi. Ama küfrün, cehaletin babası adını aldı. İmana karşı o kadar hışımlı, o kadar afet bir insandı. Niçin öyle oldu acaba? Çünkü kafasında peşin hükümler vardı. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem söyleyeceği her sözü peşine reddetmeye kararlıydı. Ömer de afet bir insandı. O da hışım bir insandı. Fakat kafasında böyle kararlar yoktu. Kız kardeşinin ağzına indirdiği yumrukla onun ağzından kanlar akarken o eline Sure-i Taha'yı aldı okudu. Taha ma enzelna aleykel Kur'ane liteşka illa tezkireten limen yahşa tenzilen mimmen halakal arda ve semavatil ula Er-Rahman alel aşistava. Ayetler Ömer'i eritiyordu buz gibi. Ömer'in ayakları titriyordu. Kur'an hakikati karşısında dize gelmişti ve bütün gücünü toplayarak, dişini sıkarak içinden gele gele La ilahe illallah Muhammedur Resulullah söylüyordu. Kafası peşin kanaatlardan temizdi. Ömer hürdü. Kararı kendisi veriyordu. Başka kararlar onu karar vermeye zorlayamıyordu. O mağlup olmayan karar veriyordu. Mesmu olabilecek bir karar veriyordu. Herkesin ihtiramla karşısında eğilebileceği bir kararı veriyordu. İmanda peşin anlayışlardan, peşin kanaatlardan sıyrılma insanı bu hale getiriyor. Abdullah bin Selam Yahudi alimiydi. Devrinde herkes ona Kerim ibn-i Kerim derdi. Faziletlerin en faziletlisi. Babası da soylu, kendisi de soylu. İlmiyle ayrı bir soy kazanmış, şerefli insan diyorlardı. Resulullah Medine'ye teşrif edince o kafasını sildi, süpürdü, yıkadı. Peşin kaziyelerden ari, beri bir kafayla huzur-u Risalet Penahi'ye gitti. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme tevcih ettiği üç sualle zaten siması içini yıkamıştı. Tertemiz bir kalp hasıl olmuştu. Üç sualle hemen dize geldi. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah dedi. Aynı tablonun tamamlayıcısı diğer bir tarafa baktığımız zaman peşin kaziyelerin insanı nasıl baştan çıkardığını görüyoruz. Çünkü kafalarındaki kaziyeye çarpıyordu. Kafalarındaki kanunlarla, kaziyelerle mütenakız düşüyordu. İnsan iman edebilmesi için bunu atması lazımdır. Onun için aynı ayarda Ömer iman ediyor, Ebu Cehil etmiyordu. Aynı hakikatleri gördükleri halde. Habeşli bir köle dize geliyordu. Farslı bir köle dize geliyordu. Rumlu bir köle dize geliyordu. Arap'ın soylusu, asil ve anlayışlısı Müslüman olamıyordu. İslam'ı görüyordu. Resulullah'ın kâmeti kıymetini müşahede ediyordu. Fakat kafasındaki kanunların, kaziyelerin rengiyle bakıyor, yanlış hükümlere varıyor. Bu iman noktasında böyle olduğu gibi en küçük amelin teferruatında dahi böyledir. İnsan iyi bir insanı ona kötü demeye peşinen kendisini inandırmışsa, böylesine kendisini bağlamış, esir olmuşsa, o adam ne kadar ona iyi görünürse görünsün ona kötü diyeceklerdir. İşten gelecek bir güneştense kendi ateş böceklerine razıydılar. Peşin kaziyenin ifadesiydi. İman ancak bu kaziyelerden insan kafasını temizlerse olur. Onun içindir ki müteselliyiz biz. Ali'ye veliye derdimizi anlatamadık diye müteessir değiliz, müteselliyiz. Onlar kafalarını temizlemedikten, gerçek hürriyetin tadını tatmadıktan sonra onlara bir şey anlatmaya imkan olmadığını düşünüyor, müteselli oluyoruz. Kafire bir şey anlatamayacağız. Kainatı diller, deliller halinde arz etsek dahi anlatamayacağız. Kitap haline getirsek, takdim etsek dahi anlatamayacağız. Çünkü kafir her şeyi kendine göre bir kısım kıstaslar içinde değerlendirmeye peşinen kararlıdır. Hayatı içtimaiyemizdeki bir kısım mütenakız düşmelere, sürtünmelere sebebiyet veren de işte bu peşin hükümlerdir. Peşin hüküm vermiştir melek hakkında, Cibril hakkında. Allah'ın meleğine dahi düşmanlık yapar. Hayat-ı içtimaiyede de öyledir. Cebrail inse hakkında peşin kanaati varsa şeytan nazarıyla bakacaktır. Ve şeytan çıksa karşısına onun hakkında başta iyi niyeti, iyi kanaati varsa ona Cebrail nazarıyla bakacak. Melek bir ihtiram edecek, karşısında eğilecektir. Hakkın hatırı mühimdir. Hak ve hakkın hatırı ancak ağırlığında değeri esir olmayan insanlar tarafından elde eder. Esir olmayan insanlar ancak ona değerini verirler. Esir olmayan insanlar ancak onu başlara tac yapabilirler. Hak ve hakikat esir insanlar içinde ayaklar altındadır, paimaldır. Hak ve hakikatin başlara tac yapılmasını isteyen kimseler ilk defa her şeyden kafalarını temizlemeleri gerekir. Hazreti Ali'nin karşısına Zübeyir bin Avam çıkmıştı. Hak adına çıkmıştı. Bunlar hala dayı çocuklarıydı. Hazreti Ali dayı çocuğuydu, Zübeyir halanın çocuğuydu. Ve ikisi de cennette müjdelenen 10 kişilik kadronun içinde bulunuyorlardı. Birine Allah Resulü aslanım demiş de öbürüne havarim, yardımcım demişti. Birisine kızını vermiş de öbürüyle de başına kolu vermişti. İçli dışlı sabah akşam beraber bu iki büyük hakikat kahramanı birbirinin karşısına çıktılar. Bir içtihat meselesi vardı. Zübeyir Ali'nin yanlış iş yaptığına kaniydi, yola getirmek istiyordu. Nasıl bedevi kılıcını çekiyor Hazreti Ömer'e, Hazreti Ebu Bekir'e icabında sen eğrilirsen bu kılıçlarla seni düzeltmesini biliriz diyor. Ali'yi düzeltmek için Zübeyir kılıcını çekmiş, karşısına çıkmış. Ali de onu yanlış yolda görüyor. O da onu düzeltmek, yola getirmek için kılıcıyla karşısına çıkmış. Fakat hakkın hatırı Ali'dir. Kimse peşin karara saplanmış değildir. Peşin kanaat içinde değildir. Karşı karşıya geldiklerinde Hazreti Ali halasının oğlunu çağırır. Bir dakika gelir misin? Hatırlıyor musun, bir gün Resulullah'ın huzurundaydık. Sana bana bakarak konuştu ve döndü sana, dedi ki Zübeyir, Ali'nin karşısına çıkacaksın, o gün sen haksızsın. Elini başına koydu, düşündü, doğru dedi, hakkım bana helal et dedi. Döndü gitti hemen. Arkadan bir kem talih onu şehit etti ama şehit eden Hazreti Ali değil. En kritik anda, can alıcı noktada dahi, can alıcı hasımlar haline geldiği anda dahi hakkın hatırı Ali'dir. Ama kim diyor bunu? Peşin hükümlerden, peşin kanaatlardan sıyrılmış kimse, rahat karar verebilecek kimse, kafir küfrü içinde bocalayıp duracak, ehli dalalet dalaleti içinde bocalayıp duracak, zikzaklar içinde bir türlü doğru yolu bulamayan fertler, aileler, cemiyetler, cemaatler, devletler, milletler karşılarına hak çıktığı zaman dahi ona karşı koyacaklar kafalarındaki peşin kaziye, peşin hükümlerle. Kur'an müminleri anlatırken tefekkürleri neticesinde يَذْكُرُونَ اللّٰهَ قِيَامًا وَقُعُدًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي قَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا. İşte bu hüküm. Düşündü, araştırdı, karıştırdı. Taradı, kitabı okudu, müteala etti. Neticeye vardı, kafasında peşin hüküm yoktu. رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا. Allah'ım sen batıl hiçbir şey yaratmadın diyecek. İman noktasından alın. مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا. سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. İnandığımız büyük hakikat, cehennemden bizi koru Allah'ım diyor. أَلَا اِنَّ اَحْسَنَ الْكَلَامُ وَاَبْلَهَا النَّظَامُ كَلَامُ اللّٰهِ الْمَلِكِ الْعَزِيزِ الْعَلَّامِ كَمَا قَالَ اللّٰهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي الْكَلَامِ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ أَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ فَاتَّقُوا اللّٰهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ